Rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, svi moji sljedbenici će ući u džennet, osim onih koji to ne htjednu. Neko reče, ako to neće, Allahu poslaniće. Komi se bude pokoravao, taj će ući u džennet, a komi se suprostavi, taj neće ući, odgovori on. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد. Jedno od vrlo važnih pitanja koje treba istaći i o njemu progovoriti, kako u pogledu onih koji iz dana u dan primaju islam, a nisu bili muslimani, i to je danas zapamćeno i zapaženo u svijetu, tako da je to jedan proces koji je u toku i širi se sve više i više, sve više onih koji prihvataju Allahov vjeru, din i islam. I imali smo četvrtak prošli posjetu u Gracu dole vjeroučitelja kršćanske vjere koji su postavljali pitanja o islamu, interesovali se, i ima onih kod kojih ima nagovještaja da će primiti islam. Naš govor će ovom prilikom biti o plodovima prihvatanja islama, o vrijednosti upute, kako za one koji nisu bili muslimani pa prihvate Allahovu vjeru, tako i za one koji su bili muslimani samo po imenu, ali u svome životu, u primjeni islama, nisu imali nikakvoga udjela. Dakle, govor se odnosi i na jedne i na druge. Nema sumnje da su dvije vrste upute, dvije vrste hidajeta koje su spomenute u Kur'an Kerimu. Jedna vrsta je u značenju ukazivanja, poučavanja, pozivanja na pravi put. I to je uloga Allahovih poslanika i njihovih sljedbenika. Ukazivanje ljudima na pravi put. Uzvišeni Allah poziva sve na pravi put. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah poziva u kuću spasa. Ovdje nije spomenut u ovome ajetu objekat u gramatici rečeno. To jeste koga poziva. Poziva svakoga. Sve ljude poziva. I zato je on Ar-Rahman. Bismillahir-Rahman. U ime Allaha milostivog. Zato je uzvišeni Allah milostiv svim ljudima. Daje kišu i onome koga vjeruje i onome koga ne vjeruje. Daje blagodati da ovome svijetu i onog koga voli i onog koga ne voli. Milostiv. A ovo je najveća blagodat. Blagodat upute. Jer čovjek živi na ovome svijetu samo jedan put. I kada bi platio i dao sve što ima na ovome svijetu, a nije zapamćeno osim da su trojica samo ljudi u istoriji islama vladali ovim svijetom. Mimo njih nije zapamćeno da je neko drugi vladao cijelim svijetom. To su bili ko? Zulkarnain, Sulejman alejhi selam i ko još? Potrudite se da saznate. Dakle, kada bi čovjek imao sve što je na ovome svijetu i dao, ne bi to ništa mu koristilo da se spasi od odgovornosti i da se izbavi iz onoga što čeka one koji ne vjeruju. Najveća blagodat koja se ne može ni sa čim na ovome svijetu porediti jeste blagodat uputi. Čovjek živi samo jednom, rekli smo, na ovome svijetu i nikada se više na njega vratiti neće. Kada bi sve opet dao što je na ovome svijetu da proživi još jedan put ovaj život, neće mu se dati. Svaka minuta, svaka sekunda koja prođe od tvoga života nikada se više neće vratiti. I zato jednog učenjaka kada su zastavili da ga nešto pitaju, kaže i zaustavite sunce. To jeste, zaustavite ako možete vrijeme. Nemojte mi uzimati vrijeme bespotrebno. Tolika je vrijednost vremena, a uzvišen je Allah se kune samo onim što je vrijedno i kaže wal asr, tako mi vremena, innal insana lafi husr. Čovjek je na gubitku. Osnova kod ljudi je da su na gubitku. A izuzetak iz toga su oni koji illa allazina amanu wa amilu salih. Koji vjeruju, koji rade dobra djela, to jeste potvrđuju to vjerovanje, jedni drugima savjetuju istinu, to jeste pozivaju na pravi put i jedni drugima savjetuju strpljivost i izdržljivost na pravome putu. Dakle, to je vjerovanje, djelovanje, pozivanje i ustrajnost na pravome putu. Samo oni koji kod sebe imaju ova četiri svojstva, oni su izuzeti iz propasti. Svi drugi su propali. Vjeruje, kaže da vjeruje, ali ne djeluje, nema rada, propao je. Vjeruje i radi po tome, ali ne poziva u to. Jednostavno, ne interesuje ga poziv u islam. Ne interesuje ga pitanje muslimana. Ili vjeruje i radi dobra djela i poziva druge na pravi put i radi za interes islama i muslimana, ali nema onoga četvrtoga, a to je sabur. Nema ustrajnosti. Ostavi. Jedno vrijeme se drži, a onda napusti. Svi su oni sigurno na gubitku, neko većem, neko manjim. Dakle, vrijednost upute. Allah poziva sve na pravi put. I zato kaže svojem poslaniku, alejhissalatu vesselam, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. I ti pozivaš na pravi put. U ovom značenju hidajet znači ukazivanje na pravi put. Kur'an ukazuje svakome na pravi put. Drugo je sada pitanje ko će to prihvatiti. Prihvatit će samo oni kod kojih bude hajra, kod kojih bude dobra i ustraju svakako na tom je pravom putu. Dakle, nije samo uslov za prihvatanje pravoga puta i pridržavanje njegovo da ga neko sazna. Koliko imate ljudi da znaju, a neće. Što pušiš? Kaže, znam, ali ne mogu se odreći toga. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, nije znanje jedini uslov da bi čovjek bio na pravome putu. Šejtan prokleti zna da ima Allah, nema sumnje ni trunčicu jednu. A kako bi imao kad je s Allahom govorio? Razgovarao s Allahom, a mi nismo. Mi čujemo njegov govor koji se uči u Kur'an i Kerimu, ali šeitan je direktno razgovarao sa Allahom i taj govor Kur'an prenosi. Ali je najveći nevjernik i predvodnik svih nevjernika i prvi koji će zakoračiti u džehennemsku vatru. Zašto? Zato što mu to znanje nije bilo dovoljno za iman i vjerovanje. Nego šta se traži, prihvatanje i pokornost. Dakle, rad po tome znanju. I zato je prva objava bila ikra i nije tu tačka došla. Uči i ništa više. Ne. Nego uči u ime gospodara svoga. Nemoj učiti za neki drugi interes, nego u ime Allaha, da saznaš istinu, da radiš po njoj. To je značenje upute. Drugo značenje i posebno značenje upute. I po tome je uzvišeni Allah Er-Rahim. Rekli smo Er-Rahman svim svojim stvorenjima. I ljudima, i džinima, i životinjama, i biljkama, i živom i neživom svijetu. I onim što znamo i onim za što ne znam. A Er-Rahim je milosti vjernicima, muminima. Zašto? Zato što se taj rahmet proteže i na ahiretu. Pa će im dati džennet. Dok drugima nema dženneta. Onima koji nisu vjerovali i prihvatili to. Zato to kaže uzvišeni Allah. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ Rahima, i on je samilostan, to jeste posebno milostiv vjernicima, mu'minima. Ko će biti mu'min, ko će biti vjernik i ko će prihvatiti ovu uputu? Onaj koga Allah uputi, Allah upući i niko drugi. Kaže uzvišeni Allah svoje poslaniku, ali sada se ram. Inneke la tehdi men ahbebte, ti ne upućuješ onoga koga voliš. Ti nisi u stanju to da učiniš. Da ti ovladaš nečijim srcem. Da neko prihvati i tu istinu. Ti nisi to u stanju. Pa je rekao svome Amidži. Koji ga je branio. Koji je stajao na putu mušrika da dođu do Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Na njegovom smrtnom času. Kaže mu, moj Amidža, prihvati islam. Reci riječi la ilaha illallah. Biću ti zagovornikom kod Allaha te bareke ve teala. A kod njega predstavnici kufra, Ebu Džehl i ostali, kažu, zar ćeš se odreći vjere svojih predaka? I zadnji je bilo što je rekao, Ebu Talib, da je na vjeri svojih predaka. Nije prihvatio islam. Otišao kao mušrik i nevjernik. Pa se rastužio Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Žao mu ga, jer zna da za njega spasa nema. Pa uzvišen je Allah objavljuje kuranski ajet. Inneke la tehdi men ahbebt, walakinna Allahe jehdi men ješa. Ti ne upućuješ Allaha poslaniče koga voliš, već Allah upućuje koga hoće. Tvoj najbliži, ti ga na put, on pod put. Neće ni naopako. Ti u džamiju, on stoji pred džamijom, neće unutra. Nisi ti kadar to da učiniš, da uputiš. Allah upućuje. I kaže isto tako u Kur'anu Kerimu, ma kane lin nebiji wallazina amanu. Ne može se desiti, ne smije se desiti vjerovjesniku i onima koji vjeruju, en jestagfiru lil mušrikin, da mole Allaha za oprost mušricima. Walau kanu uli kurba, makar bili njihovi najbliži, min ba'dima tebejjena lahum ennahum ashabul jahim, nakon što im je jasnim postalo da su oni džehennemlije. Dakle, uputa je kod Allaha tabaraka wa ta'ala. On jedini upućuje. Mi činimo samo uzroke da dostavimo ljudima istinu. I taj uzrok u većini slučajeva nismo učinili, nismo izvršili. Očekujemo da neko drugi za nas to učini. U ovome slučaju nema službene dužnosti, izvršavanja po službenoj dužnosti. Što znači, to je posao imama ili ovoga muftije ili ovoga ili onoga. Svi smo zato odgovorni i obavezni. Za ono što nam je najbliže, pa onda dalje i dalje. Resulullah alejhi vesselam nam kaže u hadisu koji bilježi Imam Muslim: "Bellighu anni walau aya." Prenesite od mene makar bio jedan ajet. Prenesi, dužnost je prenijeti. I kaže kuranski ajet: li unzirakum bihi wa man balagh, da vas opomenem njime, to jeste Kur'anom, wa man beleg i svakoga onoga do koga dođe. I kaže: "Hadihi sabili ed'u ila Allah." Kul hadihi sabili. Reci Allahu poslaniče, ovo je moj put. Ed'u ila Allah. Pozivam Allahu, ene wa man ittaba'ani. Ja i svi oni koji me slijede. Što znači onaj ko slijedi Resula alejsatu vesselam poziva Allahu. Onaj koga ne slijedi ne poziva. To je dužnost i obaveza. Prenošenje. To je način. To je uzrok upute. A da li će dotični biti upućen, da li će prihvatiti, ti za to nećeš biti pitan, niti ćeš biti odgovoran. Ko što neće biti pitani Allahovi poslanici. Jer će ih biti koji će doći na sudnjem danu, a s njima grupa mala ljudi. Od 3 do 9. Biće ih, a s njima dvojica. Biće ih, s njim jedan. A biće ih, s kim neće biti niko da ih je slijedio. Allahov vjerovjesnik nije našao nikoga da ga slijedi. To nije njegova krivica. On je prenio. Ja ejuhar rasul, belg ma unzile ilik. Ti prenesi ono što ti je objavljeno. Dostavi svojim riječima, svojim dijelima i svojim postupkom. Ostaje ovdje pitanje da se na njega odgovori, a ko je taj koga će Allah odabrati da krene pravim putem? Kaže uzvišeni Allah: "Jehdi bihi Allahu." Njime upućuje, to jeste svojim govorom Kur'an Kerimom, "meni tebe aridvanehu." Onoga ko slijedi njegovo zadovoljstvo. To jeste onoga ko je predan, jer islam znači predanost. Onoga ko traži, ne onoga ko odbija. Kažeš mu ovako je islam, a on ti jednu riječ, a on 10. Ti 10 od 100. Drugo vrijeme, drugi ljudi, druga država, drugi uslovi, sve drugačije i drugo. Što znači druga vjera. Ne može to tako biti. Onoga ko traži, ko je pokoran. I rekli su, čuli smo i pokoravamo. Kod muslimana može biti samo jedno opravdanje za nerad, a to je ne znam. Znači danas, mnogima ti kad kažeš što to tako radiš, on kaže ja to znam. Pa da si rekao ja ne znam, bilo bi ti opravdanje. A ja znam, šta ostaje drugo nego da znaš, a nećeš. To su Beno Israil tako rekli. Wa kalu sami'na wa asaina. Rekli, znamo, a nećemo. Otvoreno kazano. Neki to danas ne kažu tako tim riječima, ali svojim postupcima kao da tako govore. Wa ushribu fi qulubihim al-kufra. Fi qulubihim al-ijla bi kufri. I u njihova srca ušlo je obožavanje onoga teleta zlatnoga zato što su nevjerovali. Dakle, ako neće se pokoriti Allahu, hoće se pokoriti nečemu drugome. A to nije dolično da se tome pokoravaš. Dakle, Allah upućuje onoga meni tebea, ko slijedi, ko je pokoran, a ne onoga ko se izmiče, onoga ko se okreće od upute. Drugo, trebamo znati i biti svjesni da uputa i pravi put, da je to najveća blagodat Allaha tebareke ve teala. I da to nije i neće biti svakome dato. To Allah odabire. Ko je za toga? Ajet kaže: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Nijedna duša neće povjerovati, neće postati muminska, illa bi iznillah, osim Allahovim izunom, Allahovom dozvolom. Dakle, da te je Allah odabrao da mu na seždu padaš, on neće svakoga, njemu ne treba svako. I neka se niko ne zanosi da kaže alhamdulillah, ja sam dobro, ne treba mi više ništa. Bojat se za takvoga da se ne okrene naopak. Jer, rekli smo, imaju 4 vrste ljudi. Jedna je gora od druge i druga bolja od one prije nje. Ima ih koji nisu vjerovali u mladosti ni u svojoj starosti, pa nema hajra u njima. A ima gora grupa od njih. Zar ima gore od toga? Ima. Gore od onoga koji nije vjerovao nikako, gore od onoga koji nije vjerovao nikako. A to je onaj koji je počeo vjerovati i prihvatio se vjere, a nakon toga je ostavio. On je gori od onoga koji je nikako nije prihvatio. Jer je on spoznao, pa ostavio. A onaj nije spoznao nikako. Pa je to gore. Zato ajet kaže: "Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu." Oni koji kažu naš gospodar je Allah, prihvate se dina, a zatim ustraju. Zatim ne ostave to. To je vrlo važno. Da čovjek ne popusti, da mu ne dodije, da mu ne dosadi ibadet Allahu, pa da to sve ostavi, a to ne ide preko noći. Da kaže neću više klanjati, nego polako počne ostavljati na file i sunnete, pa onda farze odgađati u zadnje vrijeme, pa malo pomalo, malo pomalo, dok se ne izvuče kao što se dlaka izvlači iz tijesta, pa više na toj dlaci ne ostane ni malo traga od onoga u čemu je bila. Dakle, ni malo više vjere na kraju ne ostane. Vidio sam ljude i zatekao na jednome mjestu. Ništa im od vjere ostalo pri njima nije. Kaže jedan od njih: "Mi smo zapamtili svoje pretke." To nije priča, to je život. Kaže jedan: "Zapamtili smo svoje pretke i nešto su govorili tajna najna. Učili ih njihovi djedovi i nane: inna a'tajna kel keuser. Pa su zaboravili to i ništa pri njima nije više ostalo nego, kažu, tajna, najna, ne znamo. Ništa za Allaha ne znaju. Ne uzubila. Do koje mjere se može odmetnuti. A što se tiče onih drugih vrsta, koje su ispravne, inša Allah, to je onaj ko nekada u jednom periodu svoga života nije znao za uputu, pa mu onda Allah tabaraka wa ta'ala prosvijetlio u njegovo srce i dušu, pa prihvatio sebina i ustrajao na pravome putu do kraja života. A bolji od toga je ko? Je onaj koji je od malih nogu odrastao u vjeri i vjerovanju i pravome putu i tako nastavio do kraja svoga života. A onda pred kraj mu Allah dadne da posebno trud vidi, nije znao toliko i činio ibadet, ali nije toliko činio ibadet koliko mu Allah dadne posebno pred kraj života da ga čini, da bi sa najljepšim djelima izašao pred Allaha tabaraka wa ta'ala. To je Allahova blagodaj, to je Allahova uputa. Dakle, treba tražiti Allahovu uputu i ustrajnost na pravome putu, a to je ono što učimo svakim danom: ihdinas siratal mustaqim, uputi nas pravim putem. A to je put siratal ladina an'amta alayhim, put onih kojima si dao svoje blagodati. A to je put onih koji su spomenuti u Kur'anu Kerimu: ومن يطع الله والرسول, ko bude pokoran Allahu i njegovom rasulu, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ, to je onaj koji će biti uz one kojima je Allah svoje blagodati dao. مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ, uz vjerovjesnike, uz iskrene, uz šehide i uz dobre. To su to kategorije ljudi. Jer jedan ashab došao Rasulullahu a.s. vi znate za to kazivanje i rekao mu: Allahu poslaniće, poželim te, neobično mi da nisam uz tebe, sjetim te se kod svoje kuće, pa dođem ti da te vidim. Ali kada budemo na ahiretu, ti ode među Allahove poslanike i vjerovjesnike. A gdje ću ja? kad mi je ovako teško na dunjaluku, kad te ne vidim nakratko, kako će tek biti na ahiretu? Odgovor na to pitanje uzvišeni Allah na sebe preuzima i kaže, odgovara mu na to pitanje: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ, ko bude pokoran Allahu i njegovom Rasulu, bit će uz vjerovjesnike, dakle bit ćeš sa Allahovim poslanikom ako budeš pokoran. To je pravi put, put onih koji znaju ispravno i izvorno vjeru i put onih koji rade po tome svome znanju. Koje su blagodati upute, o tome se puno može govoriti, ali mi ćemo ovdje samo neke spomenuti kroz kuranske ajeti i kroz hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pridržavanje islama onako kako treba i do kraja života je najveći uzrok sreće na ovom i na budućem svijetu, kao i lijepoga života. Kur'anski ajet kaže: men amila salihan min zekerin ev unsa wa huwa mu'min, ko bude radio dobra djela, bio muško ili žensko, a vjernik je, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا, mi ćemo ga zasigurno oživjeti lijepim životom, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ, i nagradit ćemo ih njihovom nagradom, بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, po boljem nego što su oni radili. S druge strane, Allah spominje svoj zakon u pogledu onih koji okrenu leđa njegovoj uputi i kaže: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ, i ko se okrene od moje opomene, od Kur'ana, od praksi Allahovog poslanika alejhi selam, od islama, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, ovo je Allahov govor. A i pored toga uzvišeni Allah, da bi nam ukazao na ozbiljnost ovoga, kaže: فَإِنَّ لَهُ, sigurno njemu će biti, مَعِيشَةً ضَنكًا, težak i tjesan život. Allah govori i potvrđuje to. Pripada takvome banken, znači tjesan, tegoban život, naporan, pun problema. Mi u dovi učimo: وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا, i podari nam Allahu takvo ubjeđenje, takvo čvrsto vjerovanje koje će nam tu hevinu olakšati, mesaibe dunija, dunjalučke musibete. I ti ćeš vidjeti danas među ljudima, neka sitnica mu se desila, sve mu je naopako, ništa mu nije kako treba. A vidjet ćeš i one koji žrtvuju sav svoj imetak i svoju čast i svoj život i sve na Allahovom putu, i vidimo ih da bivaju zatvarani i da bivaju proganjani i da bivaju ruglu izvrgavani i tako dalje i tako dalje, i kažemo da Bog do drugi osjećaju sreću i zadovoljstvo kakvu oni osjećaju na Allahovom putu, što im je Allah dao blagodat. I tako su bili imami ovoga ummeta, predvodnici ovoga ummeta. Jednostavno prolazili su kroz mnoga iskušenja, a prije toga Allahovi poslanici i vjerovjesnici. Ali su vidjeli zadovoljstvo, vidjeli smo u stvari da su zadovoljni Allahovim kaderom, Allahovom odredbom. jer znaju da Allahova odredba po mu'mina nije zlo. Zlo može biti ono što ti uradiš, ali Allahova odredba po tebe nije zlo. Ili je to što te zadesilo zamjena za nešto veće i gore i teže. Ili je to kefaret, ili opraštanje tvojih grijeha, brisanje tvojih grijeha koje si učinio. Ili ti je to upisivanje dobrih dijela u stranice tvojih dijela na ovome svijetu. Može biti samo dobro po tebe i ništa drugo. Ako radiš ispravno i ako si kako treba na pravome putu. Dakle, mu'min je taj koji ne gubi. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže za onoga koji je predan nečem drugome mimo Allahu, ta'isa abdu dinari, ta'isa abdu dirham. Neka je nesretan rob dinara i dirhema. Dinar se spominje u hadisu, jeste, to je zlatnik. A naši da se naprave pametnima, kažu nećemo više dinara, hoćemo marku. I ukinuše dinar. A dinar se u Kur'anu i u hadisu spominje. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِنَارٍ لَا يُعَدِّهِ إِلَيْكَ. I ima ih kojima kada povjeriš jedan dinar, neće ti ga nikad dat. Spominje se u Kur'anu i u hadisu. Ali kad se ne zna vjera, kad se ne znaju propisi, kažu da ukinemo dinar, neće da se zove više dinar. I naši ukinuli, a kod drugih ostao dinar. Da su znali naši, ostavili bi ga, a da su znali oni anamo, ukinuli bi ga sigurno. Kaže, nesretan je rob dinara i dirhema. A šta je dirhem? To je srebrenjak. Te'i se uen tekes. Nesretan bio i svemu naopako išlo. Onome kome je cilj ovaj život, život na ovom svijetu. Ta'isa wa antak, sve mu naopako bilo. Wa iza shike falan tukash. A kada se u trnu bode, ne našao onoga ko će mu ga izvaditi. To jeste bio mu to svjetski problem. Ili drugi će mu se naslađivati u tome što mu se dešava zbog toga što je predan nečem mimo Allaha tebareke ve taala. Ne može biti ovaj svijet cilj. Ali isto tako treba da shvatimo da se musliman ne odriče ovoga svijeta, nego da nastoji da ga potčini svojoj vjeri. Musliman ne očekuje od drugog sadaku, nego nastoji drugome dati. El mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi min al mu'minid da'if. Jak mu'min, prvo u pogledu vjerovanja, a onda u svakom drugom pogledu, i u tjelesnoj snazi, i u materijalnoj, i u umnoj, i svakoj drugoj. Hajrun je bolji, wa ehabu ila Allah, i draži Allahu, min al mu'mine da'if, od slabog mu'mina. O fi kullin hajr, a u svakom je hajr, nije nijedna iza odbaci. Ali ako možeš dobiti na dozvoljen način, ne uzevši ovaj svijet sebi za cilj, ako možeš dobiti svijet i sredstva koja ćeš počiniti za hizmet Allahovoj vjeri, to učini, ali ne popuštajući Allahovoj vjeri i ne kršeći njegove zakone i propise. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Toga ćemo živjeti lijepim životom, koji se prihvati Allahove vjeri. Onaj drugi, لَهُ مَعِيشَةً طَيِّبًا. To je ajet kuranski u suri kojoj? Ovi koji uče Kur'an, njih pitam. U kojoj suri se ovaj ajet nalazi? Malo iza Merijem. Koja je sura iza sure Merijem? Taha. U suri Taha se ovaj ajet nalazi. Valja učit Kur'an. Bez Kur'ana nema života. Bez Kur'ana nemamo kud pred Allaha sad. Fe inne lehu ma'išeten danka. Ovo je zakon koji se ne mijenja. Takvome pripada tijesan život i težak život. Wa nahšuruhu jevmel qijameti a'ma. A proživjet ćemo ga na sudnjemu danu slijepim. Kale rabbi lima hašartani ama. Reće, gospodaru moj, što si me proživio slijepim? Na sudnjemu danu čuje nešto se događa, sav isprepadan, ali ne vidi ništa. Pipa oko sebe. Što si me proživio slijepim? Vakad kuntu basira, a vidio sam prije. Kale ke zalike tetke ajatuna fenesite. To zato što su ti došli moji ajeti, pa si ih zaboravio. Pa si ih napustio, pa si im leđa okrenuo. Vake zalike li jeu metunca. I tako ćeš ti biti danas zaboravljen, ostavljen i napušten. Neuzubillah. Nema drugog života na ovome svijetu da imamo prilike da se vratimo u mladost, pa da učimo Kur'an, pa da radimo. Ne može. Ono što je prošlo, kad bi dao sve na ovome svijetu, nikada se više vratiti neće. A dan koji imaš pred sobom, ne možeš rastegnuti umjesto 24 da bude 25 sata. Ne možeš. Vrijeme ti je određeno i ograničeno. Pa gledaj da stigneš ono što ti je promaklo u onome što je pred tobom. Drugo, islamom uzvišeni Allah tebareke ve taala izvodi ljude iz tmina kufra i džehla, nevjerovanja i neznanja, na svjetlo islama. I vi vidite među ljudima, vidiš čovjeka drugačiji, proljepšao se, nur mu iz lica izlazi. Šta je to? To je svjetlost islama. Promjena se dešava i na njegovom licu. I zato je i lice nazvano licem. U arapskom jeziku vajh. To je ono čime čovjek dočekuje druge ljude. Pa se na njemu vidi i raspoloženje i nezadovoljstvo. Ashabi Resulullah a.s. opisani su u Tevratu. Ne samo Allahov poslanik Muhammed a.s. nego i njegovi ashabi. Opisani su u Tevratu. Simahum fi wujuhihim min etari sujud. Tragovi su na njihovim licima od seđdi. Kao trag seđdi. Kao posljedica ibadeta Allahu tebareke ve teala. To se vidi na licu. Kao što se vidi i grijeh isto tako. Čini lice drugačijim i zato se može vidjeti i prepoznat na ljudima kada šta zgriješe i kada čine dobra djela. Na licu se može poznati. To danas pokušavaju da izuče u nauci kriminologije, da izuče određene pojave ili lica kakva izgledaju onih koji su učinili neki zločin i neki prekršaj. To je davno islamska ulema o tome govorila i o tome govore ove knjige po kojima, nažalost, u većini slučajeva još uvijek prašina pada, tako da treba naručiti, nabaviti ključ za te knjige da se otvore, a ključ za te knjige jeste šta? Jeste arapski jezik. Pa kad se drugi jezici mogli naučiti radi ovoga svijeta, može se i naučiti arapski radi ovoga i onoga svijeta. Zatim, islamom uzvišen je Allah oprašta sve grijehe i sva loša djela koja čovjek učini prije toga. Prihvatanjem islama čovjek se oslobađa grijeha i biva čist od njih kao na dan kad je od majke rođen. Biva čist od svih grijeha. Kur'anski ajet kaže: Kul lillezine keferu. Reci Allahov poslaniće onima koji ne vjeruju. Ovaj ajet je u kojoj suri? Kul lillezine keferu. Ovaj je ajet u suri El Enfal. A ta sura govori o bitci na Bedru. Govori o mušricima koji su uzeli oružje da se bore protiv Allahovog Resula sallallahu alaihi wasallam i njegovih ashaba. Njima je govor upućen. I svim ostalima. Reci Allahu poslaniće onima koji ne vjeruju, mušicima, idolopoklonicima. In jentehu, ako prestanu sa svojim kufrom, nevjerovanjem i radom protiv ove vjere, yughfar lahum ma qad salaf, biće im oprošteno sve što je prije bilo, njima kamo li drugima. Dakle, islam briše sve grijehe koje je čovjek u prošlosti učinio. U hadisu kojeg bilježi imami Muslim, gdje poznati ashab Amr ibn al-As radijallahu anhu govori kako je primio islam. Kaže, kada je Allah dao da islam uđe u moje srce, došao sam Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, pa mu rekao, pruži mi svoju desnicu da ti iskažem svoju vjernost, prisegu da ti dam, da primim islam. Pa pruži svoju desnu ruku Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, a Amr ibn al-As radijallahu anhu kaže, a ja svoju ruku povuko, ne ti je doh mu dat ruku. Pa mi reče, ma leke ja Amr, šta ti je Amre? Ja reko, eretu en ešteret, hoću da postavim uslov prije nego što primim islam. Postavit ću, to jeste primit ću islam, ali pod uslovom. Pita ga Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, te šteretu bi mada, šta hoćeš da postaviš kao uslov? A on kaže, en yufer li, da mi bude oprošteno ono prije što sam radio. Dakle, hoću da se primim iskreno, ali šta ću s onoga prije što je bilo? Dakle, hoću da mi se to oprosti. Allahu poslanik ali sad veselam, oprašta li on grijehe? Ne oprašta. Nije to samo da kažemo nema toga kod nas, nego nema toga nigdje. U značenju to ne može biti. I onaj ko kaže ljudima da oprašta grijehe, on laže mimo Allaha te bareke ve taala. Isti je slučaj ono što se pokušava sa mrtvima. Niti je klanio, niti je ibadet činio, ni tahareta, ni ništa uza se. Kad umri, sad ćemo mi njemu sve prirediti da ga spasimo. Ne može to. Traži od Allahovog poslanika oprost grijeha. On ne oprašta grije. Ali, on ga upućuje na propis i kaže mu, ema alimte, zar nisi znao, enel islame jehdimu ma kan kable, da islam ruši ono što je bilo prije njega. To jeste, uklanja sve grijehe, ne ostavlja ni jedan grije, makar se radilo i o najvećem grijehu. Islam briše ono što je bilo prije njega. Wa enel hijrata tehdimu ma kan kable, i da hijra briše ono što je bilo prije njega. Wa anna al-hajj yahdimu ma kana qabla, idha hajj briše ono što je bilo prije njega. Svakako, iskreni islam, iskrena hijra i iskreni hajj. Na hajju gurnete neko, a ti planeš na njega, gotovo ti. Nije tvoj hajj hajji mebrur, onaj za koji je obećan džennet. Rekao bi sitnica, ali nije sitnica. Wala fusuk, za tih nekoliko dana nema grijeha, ne smiješ učiniti grijeh. Pa ako se tada uzdržiš i uspostaviš kontrolu nad sobom, moći ćeš i nakon toga. Ali ako ne mogneš nekoliko tih dana iskušenja i ispita, nećeš moći sigurno ni kasnije. Dakle, sve to briše grijehe koje su bili prije. Od vrijednosti prihvatanja i pridržavanja islama jeste i ono što bilježi imami Ahmed u svome musnedu, hadisu koji je sahih, gdje jedan čovjek upitao Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, hoće li biti pitan za ono što je radio u džahilijetu? Će li ga Allah pitati o tome? Pa mu odgovara Allahu poslanik alejhi selam: "Iza ahsanta fil islam." Ako lijepo budeš postupao, to jeste ispravno i prihvatiš te islama kako treba, lem tu ahad bima amilte fil džahilije, nećeš biti pitan za ono što si radio u džahilijetu, šta god da bilo prije. Wa iza esete fil islam, a ako budeš loše postupao kada prihvatiš islam, uhizte bil evvali val ahir, bićeš onda pitan, bićeš odgovoran i za prvo i za drugo. Primio se islama, nije prije klanjao, nije znao ni za šta. Primio se islama, prihvatio islam, a nakon toga teško mu se kamata odreći. Ne može. Slatko. Šeitan učinio. Znači i ono prvo i ono drugo će odgovarati za to. Prihvatio se islama, Allah ti dao halal, ali mu šeitan omilio haram. Hoće on sa curama da kontaktira, hoće da telefonira, da ima veze i odnose kako Allah nije dozvolio. Bićeš pitan i za prvo i za drugo. I tako dalje i tako dalje. Allah ne da u islamu vrdanje. Boj se Allaha u tome. Jer onaj ko prihvati pa se vrati u džahilijet, gori od onoga koji, rekli smo, nije nikako prihvatio. A oba dvojici se zlo piše. Samo što i džehennem ima, šta? Derekat. Nije deređat. Deređat, deređe su najviše, stepenovi najviše. Dočim derekat, to su stepenovi najniži. Svak će imati prema onome što je radio. Dakle, Allah ne dozvoljava da neko pod imenom islama i muslimana radi šta hoće i kako hoće. Jer time kalja islam. Time lošu sliku daje ovoj vjeri. I danas mnogi među muslimanima upravo odvraćaju od islama svojim djelima i svojim postupcima. I mnogi koji prime islam od nemuslimana često ga primaju učeći Kur'an i iz teorije, a rijetko iz praksi. To je jedan veliki musibet. I svako ko loše predstavlja islam, neka zna da je to jedan od velikih grijeha kod Allaha tebareke ve teala. Jer time odvraća od Allahove vjeri. U bilo kojem pogledu. A svakako da je gore od toga ono što rade neki ili mnogi, a to je krivo predstavljanje islama. Kad bivaju pitani u islamu, kažu: možeš svašta, šta god hoćeš i kako god hoćeš. Dakle, izmišljaju lažna Allaha tebareke ve teala. Jer islam objavljuje Allah, a ne izmišljaju ljudi. I Kur'an kaže: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ تَبَعَ هَوَاهُ, ko je na većoj zabludi od onoga koji slijedi svoje strasti. بِغَيْرِ هُدَمْ مِنَ اللَّهُ, bez upute od Allaha tebareke ve teala. Nema onoga koji je na većoj zabludi. Od vrijednosti i fadileta islama jeste i to da uzvišeni Allah tebareke ve teala čovjeku koji se prihvati islama potvrđuje i priznaje i prihvata i dobra koja je činio prije islama. Neće mu biti zanemarena. Neće mu biti zanemarena. Jedan od poznatih ashaba, koji se zove Hakim ibn Hizam radijallahu anhu, rekao je Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem: šta kažeš Allahov poslaniće za djela kojima sam se približavao Allahu u džahilijetu? Oni su vjerovali u tome smislu Allaha, ali su za Allaha vjerovali kipove, druga božanstva i tako dalje. Kod Allaha ne može svakako vjerovanje. I to danas isto tako. Ne znači dakle da samo klanjaš, postiš, daješ zekat, misliš musliman, a onda možeš svašta raditi. Ista je stvar, isti je slučaj. Ne. Nego samo da si Allahov i ti čiji drugo. Šta kažeš Allahov poslaniće za djela dobročinstva koja sam radio u džahilijetu? Dajući sadaku, oslobađajući robove, održavajući rodbinske veze, imam li ja za to nagradu? Pa mu kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisu koji bilježi imami Buharija: eslemte ala ma selefe leke min hajr. Primio si islam sa svim onim što si učinio od dobrih dijela. Dakle, sva dobra dijela ti se pišu i potvrđuju nakon što si primio islam. Sva ona dobra dijela koja si činio u džahilijetu. A već smo prije spomenuli da se loša i svi grijesi da se brišu. Zar to nije Allahova blagodat? Dakle, sva loša briše, a sva dobra potvrđuje, upisuje i priznaje. Islam je put do dženneta. Jedini način kako čovjek može ući u džennet. U hadisu Enes ibn Malika radijallahu anhu spominje se da jedan čovjek pitao Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam o njegovom poslanstvu. Dolazi jedan čovjek s pustinje, pita Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam: ko si ti? Ko te je poslao? I tako pita pojedinačno. A ashabi prisutni tu i kažu: volili smo kad neko dođe sa strane pa ga uzme pitati. Oni bi se okupili oko Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i slušali. Okoristili bi se time. Pa ga je pitao o 5 dnevnih namaza, o zekijatu, o postu, o hađu, ovo su temelji islama. Pa onda nakon toga kaže ovaj čovjek: wallazi ba'athaka bil haqq, tako mi onoga koji te je poslao sa istinom, la ezidu alejhinna wala anqusu minhun, ništa na to što si mi rekao neću dodati niti ću išta oduzeti. Šta misli pod ovim neću ništa dodati niti ću išta oduzeti? To jeste, 5 dnevnih namaza ću klanjati, neću nikako više na filu. Niti ću šta od tih 5 dnevnih namaza oduzeti. Davat ću zekat i neću više ništa. Dakle, obavljat ću to što si mi samo rekao i ništa više. Niti ću umanjiti, niti ću šta dodati. Kada je otišao, reče Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: la in sadaqa la yadkhulun al janna, ako je istinu rekao sigurno će ući u džennet. Što znači, primjena islama ti je dovoljan garant ulaska u džennet. Kad ne bi ništa dodatno radio. I ovim ne znači da kažemo nemoj klanjati sunnete, nemoj klanjati na file i tako dalje. Ni u kome slučaju. To je pohvalno. Ali je osnova čovjeku da kažemo 5 dnevnih namaza i to farzova, za njih ćeš biti pitan i odgovarati za njih. Prvo za što ćeš biti pitan na sudnjem danu jeste 5 dnevnih namaza i to farzova. Pa ako tu nešto ne bude nedostajalo, ako tu nešto bude nedostajalo, onda će se nadoknađivati iz sunneta, iz nafila ovih. Ali kada bi te farzove čovjek bio prisutan u njima i obavio kako treba, sasvim je dovoljno kao garant ulaska u džennet, uz namaz i ostali propisi. Ako može uz kvalitet postići i kvantitet, onda je to nurun ala nur, svjetlo nad svjetlom. Dakle, dobro u svakom slučaju. Ali je pogrešno na račun kvaliteta pokušati ostvariti kvantitet, količinu. Taravih namaz hoće da klanja 20 rekjata, ali ništa ni s čim. Dole gore. Nema fajde od toga nikakve. Niti ima sevaba od toga. Kako to? Kako možete reći da nema sevaba? Otkud vi znate, jel vi to dijelite sevab i kaznu, pa vi znate ko ima sevab, ko nema sevab? Allahov poslanik, ali i sad to sevab. Kome je dolazila objava od uzvišenog Allaha? Dolazi mu čovjek u džamiju i klanja dva rekata. Tahijetul mesjida. I naziva selam Allahovom poslaniku, ali sad sam on mu kaže irđi fa salli fa innaka lam tusalli. Vrati se i klanjaj, jer ti nisi klanjao. A sad čovjek namaza. To jeste, to što si klanjao i da ga nisi klanjao, sve jedno je. Dakle, to što si klanjao, kao da ga i nisi klanjao. Nema nikakve vrijednosti, nema nikakve koristi, niti sevaba, niti nagrade za to. Isto čovjek klanja, dođe, isto mu reče Allahov poslanik, ali sad. Pa se po drugi put vrati. Pa treći put isto tako. I onda mu je dodijalo više. I kaže, tako ti onoga koji te je poslao sa istinom. Wallazi ba'athaka bilhaq. Pouči me, ja drugačije ne znam. A onda mu kaže Allahov poslanik, ali sad. Kada hoćeš da klanjaš lijepo, uzmi avdes. Fa ahsin al-wudu. Ne na brzinu, pa ostane čega? Suhih mjesta i na ruci i na nogama i tako dalje. Jednom prilikom Allahov poslanik, ali sad sam, u pauzi jedne bitke rekao je Ebu Hurajre radijallahu anhu da oglasi među vojskom: "Wailul lil'aqabi minan nar." Teško li se ovim potpeticama, znate šta je peta na nozi? E, ovo iza pete, potpetica ta. Kaže Ebu Hurajre, vidlo se kod nekih u vojsci, borci na Allahovom putu, nije to bilo ko, bilo šta. Ashabi Allahovog poslanika, ali sad da salam. Ali nema tu, nikome u tim propisima vjerskim progledati kroz prste. To nije naše, pa možeš ovo, ne moraš to. To je Allahovak. Kaže Ebu Hurajre, vidjelo se nekima da nisu oprali noge, to jeste nisu pokvasili te svoje potpetice, koliko jedan dirhem. Dakle, ovako kako bi čovjek ova dva prsta sastavio, kaži prst i ovaj do njega, dakle, toliko kada se sastave kao jedan dirhem, kao jedna novčanica gvozdena, toliko je ostalo da nisu oprali. Pa je rekao Allahov poslanik, ali sad se salam, da oglasi Ebu Hurajre među vojskom: "Fawailu lil'aqabi minan nar." Teško li se tim mjestima koje nije dohvatila voda od džehennemske vatre. Dakle, pridržavanje propisa. Ne može bilo šta i ne može bilo kako. Dakle, to je Allahova vjera. To je ono što se traži i što ne može se nikome udovolj da mu se popusti. Ne može se na račun kvaliteta ići na kvantitet. Pa mu kaže, pa onda okreni se prema kibli. Pa uči ono što ti je lahko iz Kur'ana. Pa otiđi na ruku dok se ne smiriš na ruku. Pa se ispravi dok se ne smiriš. Pa onda seđu i tako, ali kod svakog spominje dok se hatta tatma'in, dok se ne smiriš. Kod imama Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala, je to uvedeno u ruknove namaza. Šta je rukn namaza? U temelje namaza. Rukn namaza, ako se propusti, ne vrijedi sehvi sećda. Ne možeš to sehvi sećdom ispraviti. Ponovo klanjaj. Pa gdje su oni što kažu mi smo Hanefije, mi se pridržavamo Hanefijskog mezheba? Wallahi, mi kažemo, vi ne znate Hanefijskog mezheba. Ako znate, a tako radite, onda ne zna se šta je gore. Jel gore je ne znat, ili gore je znat, a ne radi. Kaže se u jednom arapskom stihu, in kunte džahilen fetilke musibetun. Ako si džahil, ako ne znaš, wallahi, to je musibet jedan. Nesreća. Wa in kunte tedri fel musibetu a'zam. Ako znaš, onda je musibet još veći. Drugim riječima, one teravije koje se klanjaju na brzinu, gledajući se na sahat i govoreći onaj imam klanja za 16 minuta teraviju, a onaj za 17. Ima toga. Ima toga. Od toga nema nikakve koristi, nikakve fajde. Dakle, ova vjera nije po priči i nagađanju, već po čvrstim i izvornim propisima i njenim temeljima, koji, kada se izvrše kako treba, to je nesumnjivo garancija da će biti primjeno kod Allaha tebareke ve teala. Dakle, ovome čovjeku je garantovano, ako ispuni ono što je potrebno od ove vjere, da će mu to biti dovoljno da za ulazak u džennet. I ovdje ćemo još spomenuti među mnogobrojnim vrijednostima pridržavanje i prihvatanje islama, da je pored toga što je to garancija čovjeku za džennet, da je to i spas od džehennemske vatre. Jer ima ih koji će među muslimanima i od muslimana ući u džehennemsku vatru, bez obzira što su bili muslimani. Ime kod Allaha tabaraka wa ta'ala samo po sebi ne igra ulogu, već djela. Ali ako su radili, imali dobra djela i vjerovanje i vjerovali, Allah tabaraka wa ta'ala nakon što ih kazni, uvešće ih u džennet. Ali pravi je uspjeh da uđeš u džennet, a da ne okusiš džehennemsku vatru. To je pravo. U hadisu kojeg bilježi imam Buhari, spominje se da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam imao jednog dječaka koji mu je izmetio, koji mu je služio. Taj dječak je bio židov, služio Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Pa se taj dječak razbolio i došao mu je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam da ga obiđe u toj bolesti. Pogledajmo ahlaka Allahovog poslanika alaihi wasallam. Jer mnoge ćeš lijepim postupkom pridobiti. I vi imate tu priliku. Oko sebe kad se okrenete toliki komšiluk. Normalno da ne možeš voliti ono u čemu su mnogi od kufra, nevjerovanja, nečistoće i fizičke i druge i tako dalje. Ali ti pokaži svoj lijep odnos. Svoj lijep postupak. Te starce, kad se okreneš oko sebe, vidjet ćeš, svi su ih napustili. Osim one mačke i cuke, koji opet tu su radi svoje koriste. Dakle, učiniti neko dobročinstvo. Može to biti uzrokom da prime islam. Pozovi ih u Allahovu vjeru. Lijepim postupkom, lijepim ahlakom. Islam to ne zabranjuje. Islam to preporučuje. Allahov poslanik ali sam dođe da obiđe ovoga dječaka koji mu je služio, židova. A razbolio se. Pa mu reče, a nakon toga to je dijete već vidjelo postupak Allahovog poslanika ali sam i tako dalje. Pa mu reče, eslim, primi islam. Dječak je bio na smrtnoj postelji. Primi islam. Dijete pogleda u svoga oca, koji je stajao iznad njegove glave, židova. A on mu reče, eti'a ebel Kasim, poslušaj Ebul Kasim. To je nadimak Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Nadimak po najstarijem sinu koji je preselio. Kasim se zvao. Pa se on zove Ebul Kasim, otac Kasimov. Zato je zabranjeno da mi nekome dajemo nadimak Ebul Kasim. To ne možemo. Zašto? Zato što je to nadimak Allahovog poslanika alejhi ve sellem. Čak ako neko od nas ima dijete najstarije da se zove Kasim, nećemo ga zvati Ebul Kasim ili oče Kasim, jer je to nadimak Allahovog poslanika alejhi ve sellem. Pa dijete primi islam, izađe Resulullah sallallahu alejhi ve sellem od njega govoreći: Elhamdulillahillazi anqazahu minan nar. Hvala Allahu koji ga je spasio vatre. Spasio ga vatre čime? Primanjem islama. Pogledajmo postupak ovoga oca. Zar danas ne imamo mnoge očeve koji neće na namaz, neće udi, neće ništa, ali bi poslao svoje dijete na vjersku pouku i da nauči učiti o Koranu i da nauči klanjati, tako dalje. On zna da ima hajre u tome i voli svoje djeteto više nek sam sebe, ali on neće. Dakle, i ovo je jedan taj primjer koji danas među ljudima vidimo, da neće sebi dobro, ali hoće svoje djeci, pa treba i to inšallah da se u dobro iskoristi i da se toj djeci dostavi vjera ako nije mogla tim starima. Inšallah, nastavit ćemo naše kazivanje o vrijednostima islama, pridržavanja Allahove vjere i njenog prihvatanja. Te vrijednosti se ne mogu u potpunosti obuhvatiti i sve o njima reći. Prava vrijednost islama, znate li kada će se shvatiti, osjetiti i razumjeti? Kada Allah tabaraka wa ta'ala i kome, a molimo ga uzvišenog da nas učini od džennetlija i da nas ne kazni džehennemskom vatrom, kada se uđe u džennet, kada se osjeti Allahovo zadovoljstvo. Sva uživanja u džennetu imaju svoju posebnost. Koliko je dužina jednoga bića, vi znate šta je bić, jedan metar, metar i pol možda je veličine, dužina tolika u džennetu je vrijednija nego sva bogatstva na ovome svijetu. Svi dragulji, sva uživanja, sve ljepote, sve na ovome svijetu ne može se porediti sa tolikom mjerom u džennetu da neko dobije. A najmanje koliko će dobiti čovjek u džennetu, to jeste zadnji koji uđe u džennet, izašavši iz džehennemske vatre, nakon što je odgorio za svoje grije, biće čovjek kome će se dati 10 puta koliko je zemlja. Sva ta bogatstva u džennetu na stranu. A znate li šta je veće i bolje od toga? Waridwanun min Allahi ekber. Zadovoljstvo Allahovo je veće od svega toga. Da čovjek osjeti da je Allah njime zadovoljan, to je veće od svih drugih uživanja, a i druga su posebna. Dakle, tu će se osjetiti prava vrijednost i važnost upute, pravoga puta i prihvatanja i pridržavanja dini islama. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas učini od onih koji shvataju vrijednosti ove vjere, koji je prihvataju i koji rade po njima. Zakum Allah, subhanak Allah, wa bihamdik, ašhadu en la ilaha illa ente, astagfiruka wa atubu ilaik. Još jedna napomena, vi znate da počinje školska godina. Mi ovdje u Beču imamo priliku i mogućnost da dajemo i dadnemo svoju djecu u islamske škole među muslimane da tamo uči kako arapski jezik, tako i vjeronauku. I ja odgovorno odavde tvrdim i ističem da nema niko opravdanja kod vas i među vama, i onaj ko čuje ovo i do koga dođe, da daje svoju djecu u druge škole, a da ih ne dadne u ove islamske i među muslimane, gdje će u najmanju ruku biti sačuvana mnogog zla, nemorala i neispravnosti koje vidimo i nalazimo u drugim školama. Tako da čovjek je dužan i obavezan i odgovoran u pogledu svoje djece da im priušti najbolji odgoj i da im dadne ono što će im biti od dobra na ovom i budućem svijetu, a ne da nam se sutra kače o naše vratove i da kažu na sudnjem danu: ti si me, oče, upropastio i ti si me uništio. I da ne budemo od onih koji će jedni od drugih bježati na sudnjemu danu. Jer smo vidjeli slučajeva, da nas Allah sačuva sve toga, gdje su otišla djeca krivim putem, počeli piti, pušit, drogirat se, otišli, krenuli putem nemorala, da ne kažem kakav im je govor, kakav je njihov odnos u pogledu namaza i tako dalje. Mi imamo ovdje slučajeva da ljudi hoće iz drugih gradova po 200 kilometara da se preseli ovdje u ovo mjesto samo zbog toga da bi dali svoju djecu ondje gdje će biti očuvana u svojoj vjeri, u svome ahlaku i svome moralu. Tako da napominjem da se ovo pitanje najozbiljnije shvati, a nema opravdanja onaj ko bude upozoren i opomenut, a nakon toga se ne odazovi. Molim Allaha tebareke ve teala da nas učini od onih koji nastoje da se sačuvaju sami, a i svoje porodice, džehennemske vatre, i koji nastoje da islam uspostave u svojim porodicama. Nema sumnje da čovjek je dužan da se odrekne toga munkera, a govor je o pušenju, i da će biti odgovoran za to u pogledu propaštavanja svoga zdravlja. I ako mu pušenje prouzrokuje smrt, takav bi se smatrao da je sam sebe ubio i da je izvršio samoubistvo. Jer ćete vidjeti na cigaretama da piše da je pušenje uzročnik raka i drugih bolesti koji dovode do smrti. A ajet kaže: wala tulqu bi aydikum ila tahluke, nemojte se svojim rukama bacati u propast. Pored toga što je to israf, što to uznemirava muslimane i meleke. Jer ajet kaže, jer hadis kaže: innel melaikete letete ezza mimma jete ezza benu adem. Meleki se uznemiravaju od onoga od čega se uznemirava sin Ademov, to jeste potomci Ademov. I ajet kaže: lehu muakibatum min bejni jedejhi wa min halfihi jahfadunahu min amrillah. I ima čuvare ispred sebe i iza sebe koji ga čuvaju Allahovom odredbom. Dakle, taj puše u meleka stalno. I tako dalje, i tako dalje. Mnogi je munker od toga, i to je musliman dužan da napusti, i pušenje haram bez ikakve sumnje. Samim tim, onaj koji prilazi namazu, dužan se osloboditi toga neugodnog mirisa. Prije toga je dužan to ostaviti i napustiti to pušenje. Dakle, pranjem zuba, čišćenjem da ništa od toga ne ostane. Ali nam je poznato da čak i odjeća poprima, zada dima i duhana, brada isto tako, kosa, prostorija u kojoj se nalazite, kad uđete u kuću, u sobu pušača, vi ćete vidjeti da to nije atmosfera muslimanska kako bi trebala biti. A nesumnjivo da iz iskustva znamo da taj dim pogoduje šeitanu i džinima, koji često nastoje da iskoriste priliku tu da uđu u čovjeka. I kad čovjek puši, obično kad dolazi do nervoze, to šeitan iz njega traži. Ta nervoza, da bi se smirio, to je zahtjev, unutrašnji zahtjev šeitana, da bi se smirio kroz tu cigaru. Koranski ajet kaže: "Ela bi zikrillahi tatma'innul qulub." Spominjanjem Allaha smiruju se srca, a ne pušenjem. Dakle, dužnost je odstraniti od sebe taj neugodni miris, dakle da se čovjek presvuče od toga duhana, da se dobro očisti, da na njemu ne ostane nikakva traga, pa da dođe u džamiju. Inače, ako osjeti se miris duhana u džamiji, nesumnjivo da je takav hurmet samih džamija prekršio i uznemirava muslimane, zašto snosi grijeh i odgovornost kod Allaha tabaraka wa ta'ala. Nadam se da sam pojasnio ovo pitanje. Znači, ne treba klanjati za oni koji predvodnik puši. A što se tiče samoga imama, islamska ulema je stava da ne smije biti imam onaj ko puši. To je jasna stvar. Prvo što je to munker, a drugo što će se drugi u tome ugledati na njega. On mora biti primjer u dobro, a ne primjer u zlo. Tako da se ne smije klanjati za tim ili u stvari takav ne može predvoditi džemat. Osnova je da takav ne može predvoditi džemat, ali mi ne kažemo da će takav namaz dotični ponoviti namaz. Nego je učinio grijeh, onaj koji je to učinio, dakle klanjao kao imam i predvodio druge, kao pušač, a namaz kao namaz je ispravan, ali snosi i grijeh za to, a ako drugi znaju da takav to čini, pa ga propuštaju kao imama, onda su i oni za to odgovorni. Zakum Allahu.